non-stop. Lelo makambo lobi makambo e na lembi e e. Lelo bitumba lobi koswana na lembi e e. Na boiko baby sanzoto na manzaka na lembi e e. Mario na lembi e e. Kende na yo na baye yo. Oh Mario e. Ma famille Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosolo nzoka nga moto na pokoloko na leisaka na latisaka ye Mario na baye ozongi lisusu na lembi obandi kobetenga na baye kende na yo na lembi aprodinga na pakolaka nzoto ekoma sembe sembe okobetenga na zoka lobi na zwa maladi ya kanser lobi tango na kokola yo kiminga ye Mario na lembi kende papa na baye yo o Mario oh Mario ndeko na ngai ozongi lisusu mero yo ukandenge abandi koloba Mario, moi si mon soumon a tekaka mero yo. Bisto kansi kuto si oboye, ozongi liye di susu. Yango alesa yo nini Mario. Ah, Mario, lukata mo susu papa. Sangwe kei mo kri mo bimba. Otika mero yo te. Ako betenga na zua Ako tutanga na zua Betenga na zua, epa izua ya kouye, epa izua ya Mercedes, akuta kinga na yango, igambo moke kobo melangai, voiture na koe, na somba Mario, na lembie, kende Mario na baye, Mario mosala koyanga nangai, bipaye abimaka. Isolo ya kombo nangai, alinga koyo kakate Mario Surtout soki ya zali, esika ya basi ya ajena ye Mario, na lembi ye Bima vire na baye Mario a changé méthode ya kofanda na mer Akomo ke ne pa ya mer, obe na kati ya butu Po alingite ba mona kaye Mario, papa Et belé à basio va tondi qui sa sa au moins dans le bangote. Kaka mero yango asala yo boni. O ki sanzo to no soni. Yo moto zwa ba diplôme belé Mario. Ah, c'est pas possible. Mario. Sala tout vraiment. Ako bete na na zwa mama. Ako bete na na zwa. Ako bete na na zwa. Epaizwa ya lokuta. Epaizwa ya biloko akuta kinga na yango nikambo moke mosala koboma biloko ya ndako asoma na lembi kene papa na baye yo o Mario Masini ya mandef biloko ya bat kisanola Songi sa Mario Ah so ki mi kanda Somida Mario a changé méthode. C'est quoi qu'on parle au raga? Ici, aux États-Unis.